اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، بس جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آمین کہا اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو آہستہ کیا اور اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور دائیں بائیں سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1596، مسند احمد۔